Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10:30 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa studio uko na mimi Lomar Denyoya, uvuze kwa ushirikiano wa Omer Ndoya. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi tuanze na gazeti ya BP ambayo linaandika kuhusu raia ambao wanatakiwa kujiepusha eti na tabia zote zinazoweza kuwacheleweshea maendeleo. Lachapisha shirika la habari nchini Burundi ABP. Katika kumnukuu speaker wa baraza la seneti ya Burundi katika ziara mkoani Ruyigi, Emmanuel Sinzohagera alizungumza Jumanne na wasimamizi wa tarafa za Bweru pamoja na Ruyigi, bila kusahau viongozi wa vyama vya kisiasa na vya kidini vya tarafa hizo mbili. Mwanzo wa kunukuu: haiwezekani tena kujificha nyuma ya vyama vya kisiasa na makabila ili kuwanyonya idadi ya watu. Mwisho wa kunukuu, alisema Emmanuel Sinzohagera. Kama anavyoripoti mwenzetu huyu wa ABP, baada ya ushuhuda wa wasimamizi wa tarafa za Bweru pamoja na Ruyigi kuhusu vita vya mwaka wa 1972, speaker wa baraza la seneti aliwaalika viongozi hao kutoendelea kueneza utandawazi ambao unasababisha maumivu kwa watu wenye maoni mbalimbali kisiasa. Naam, kurudi kwa visa vya kupotea katika mazingira tatanishi, gazeti la Iwachu laandika likizungumzia mwakilishi wa chama cha kisiasa Senel Trafani Mtimbuzi aliyetekwa nyara mnamo Julai 9. Warundi wengi na jamii ya kimataifa walidhani waliona mwisho handaki la jutia gazeti hili, lakini kwa bahati mbaya utekaji nyara, kupatikana kwa miili ya pamoja na mashambulio ya mauaji hujitokeza tena. Ni afisa wa jeshi aliyehusika katika utekaji nyara huu wa ili Ngomirakiza, kiongozi wa seneta Fani Mtimbuzi, kulingana na Agaton Rwasa, mwenyekiti wa Senel, ambao anabainisha kuwa anaongeza kwenye orodha ya wanachama 7 wa chama hicho walioripoti kupotea katika wiki 3 zilizopita. Mbunge Agaton Rwasa anataka uchunguzi uanze na gari la Luteni Kanali wa kamanda wa kikosi cha 212 kinachofanyia kazi huko Rukoko. Tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH ilithibitishia gazeti la Iwachu kwamba inafahamu swala hilo, wakati msemaji wa kikosi cha ulinzi cha taifa alielekeza swala hilo kwa utawala na polisi. Naam, moja kwa moja kutoka Burundi twende tuvuke hadi Uganda, Kampala, na The New Vision. Benki kupiga mnada mali za mbunge wa zamani kwa mkopo, ndicho kichwa cha habari cha gazeti la New The Vision. Diamond Trust Bank Limited DTB Uganda imetishia kuuza mali zenye thamani ya mabilioni ya pesa juu ya mkopo unaodaiwa kuwa mbaya. Mali hizo ni za mfanyabiashara wa jiji la Kampala na mbunge wa zamani wa Bukoto Kusini, Mohamed Muyanja Mbabali. Mali hiyo ni pamoja na majengo 5 ya kibiashara na viwanja katika Kampala. Mawakili na madalali walionya kwamba wataendelea kuuza mali hizo kwa mnada au mkataba wa kibinafsi. Mwanzo wa kunukuu: baada ya kumalizika kwa siku 30 tangu tarehe ya ilani hii au baadaye, isipokuwa kama deni analipa pesa zote anazodaiwa mteja wetu pamoja na ada na gharama zilizopatikana kwenye mchakato. Mwisho wa kunukuu. Tangazo hilo lilimtaja Mbabali na kampuni yake ya MFK Corporation Limited kuwa wadai. Wakazi wote wa majengo yaliyoorodheshwa walipewa siku 14 kuondoka kuwezesha wanunuzi wanaotarajiwa kukagua mali hiyo. Naam, kulingana na gazeti la Daily Monitor la huko Uganda, wabunge wa kikosi cha kikosi kazi cha bunge wanaoshirikia masuala ya COVID-19 wamesema kuna haja ya kuchunguza maabara tatu zinazomilikiwa na watu binafsi ambazo zinafanya huduma za upimaji kwa wasafiri katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kwa sababu ya kasoro katika utendaji wao. Mbunge wa Buikwe Kusini alisema kikosi kazi kimewekwa kuchunguza ni jinsi gani kampuni zilipewa kandarasi, zinalipa ushuru, kuangalia uhakikisho wa ubora wa majaribio yaliyofanywa na jinsi wanavyohesabu pesa wanayokusanya kutoka kwa wasafiri kati ya makosa mengine. Kikosi kazi kiligundua kuwa walikuwa wakitoza ada kubwa ikilinganishwa na huduma zile zile katika maeneo mengine tofauti mpaka. Ah, kweli kabisa Romuald. Ni saa 10:24 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoo za magazeti. Kama kawaida hewani tunausikika ni mimi Omer Ndwayo kwa ushirikiano wa Romuald Niyabivuze. Moja kwa moja tuingie Kenya na The Standard. Wakamate wauaji wa wanawake na watoto, Raila awaagiza polisi. Mahakama inapaswa kuwahakikishia wa Kenya kwamba haki itakuja haraka, na kwa haki ambapo maisha yamepotea bila maana, kiongozi wa ODM Raila Odinga amesema. Katika taarifa kwenye Twitter, waziri mkuu wa zamani alisema haki kwa familia za wahanga inachukua muda mrefu kuja ikiwa itawahi kutokea, mwanzo wa kunukuu. Ucheleweshaji huongeza tu maumivu na hufanya wanyama kuwa na ujasiri, alisema. Raila alishutumu kuongezeka kwa mauaji na ubakaji wa watoto, wasichana na wanawake. Alisema watoto wengi wasichana na wanawake katika nyakati za hivi karibuni wamepata vifo vya kutisha mikononi mwa watu ambao wanapaswa kuwa walinzi wao. Naam, daima nchini Kenya, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amefufua mjadala kuhusu kura ya maamuzi kwa kulaumu wanaopinga marekebisho ya kikatiba kupitia mpango wa maridhiano BBI kwa kupotosha Wakenya kwamba harama ya kuongoza serikali itaongezeka wakiupitisha mswada huo. Gazeti la Taifa Leo limechapisha. Bwana Odinga alikanusha madai hayo na kuwataka Wakenya kuunga mkono mswada huo iwapo mahakama ya rufaa itaruhusu kura ya maamuzi ifanyike. Alisema badala yake BBI itapunguza harama ya kuendesha serikali kwa sababu mawaziri wengi watakuwa wabunge ambao hawatalipwa mshahara zaidi. Alisema wadhifa wa waziri mkuu utashikiliwa na mbunge, na kwa hivyo serikali haitamlipa mshahara zaidi ya wa mbunge. Naam, Romuald, imetimu saa 10:26 katika studio zetu. Kabla hatujaingia Tanzania, kwanza tuanze na Rwanda na The New Times ambalo linaandika Wanyarwanda wanadai mtandao wa kuaminika zaidi wakati wafanyakazi wanahamia kazi za mbali. Kuanzia Jumatatu Julai 19 leo hii, watoa huduma za wavuti wanatarajiwa kuvuna kubwa kutokana na upepo wa mapato ya data, kwani wengi hubadilika kwenda kufanya kazi vijijini juu ya kizuizi cha harakati katika sehemu zingine za nchi. Hatua za kufungiwa kazi zilizowekwa hivi karibuni katika tarafa 11 ikiwa ni pamoja na jiji la Kigali, yani trafiki kubwa kwa wafanyakazi wanaokusanyikia karibu, kama juhudi za serikali za kupunguza kuenea kwa virusi. Walakin, biashara inapobadilika kwenda mazingira ya kijijini, wafanyakazi wana wasiwasi kuwa kuungwa mkono na mtandao salama bora ni muhimu zaidi sasa. Na kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la huko Tanzania, wakati kelele za tozo ya miamala ya simu zikiendelea kuanzia Agosti mwaka huu, watumiaji wa simu nchini humo wataanza kuchangia bajeti kuu ya serikali kupitia tozo ya laini za simu kwa kila anayeongeza salio la maongezi. Tayari watu wa huduma wamekuwa wakilalamikia kodi kubwa katika vocha za simu, ambapo inaelezwa kuwa kodi za serikali hufikia hadi 40% ya salio analoweka mteja. Katika bajeti iliyopitishwa na bunge, serikali ilipanga kutoza kiasi cha shilingi 10 hadi 200 kwa kila laini ya simu kulingana na uwezo wa kuongeza salio kwa watumiaji. Kutokana na pendekezo la tozo hiyo, ambayo serikali imekuwa ikisisitiza kuwa kodi ya mshikamano kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo hivi karibuni, serikali imetoa kanuni kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa makato hayo, ambayo huenda nayo yakaleta kelele miongoni mwa watumiaji. Na tugusie kidogo habari huko Sudani Kusini na gazeti la Sudani Tribune, ambapo limeandika kuwa rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ametaka kupangwa upya kwa vikosi vya jeshi la nchi hiyo kwa amri na udhibiti mzuri. Kiir alihimiza jeshi kufanya kazi kwa pamoja ili kuharakisha kuhitimu kwa vikosi muhimu vya umoja. Sudani Kusini, kulingana na kifungu cha makubaliano ya amani ya Septemba 2018, inapaswa kufundisha na kuhitimu wafanyakazi 83,000 kuchukua jukumu la usalama wakati wa kipindi cha mpito kinachoendelea. Naam, saa 10 na dakika 29 katika studio zetu. Tumaliza kipindi, Romad. Naam kabisa, tunafikia tamati ya kipindi hiki. Hapa studio ulikuwa na mimi Romad Nyoevuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Na upande wa mitambo alikuwa Arubeli Nduwayo. Tunawatakia kila laheri. Habari za magazeti.